بسم الله U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. الرحمن الرحيم إذا السماء Kada se nebo rascijepi, i kada se zvijezde strovale, i kada se mora jedna u druga uliju, i kada se grobovi sprevrću, duša će saznati svaka šta je pripravila, a šta propustila. O čovječe, šta te obmanjuje glede tvoga gospodara plemenitoga? Koji te je stvorio i skladnim i uspravnim te učinio. I u obličju kakvom je htio, tebe je sastavio. A ne valja tako. Vi sudnji dan lažnim smatrate. A nad vama zbilja bdiju čuvari. Plemeniti pisari. Koji znaju šta vi činite. Čestiti će zbilja u džennet. Razvratnici zbilja u džehennem. Na sudnjem danu gorjeće u njemu. I iz njega više oni nikada neće biti izvedeni. Znadeš li ti šta je dan sudnji? I opet, znadeš li ti šta je dan sudnji? Dan kada duša duši neće moći nimalo pomoći. Toga dana vlast će samo Allah imati.